בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות פריה ורבייה והלכות אישות, הלכה ב'. חייב כל אדם נישא אישה וכו', כיוון שיש לאדם זכר ונקבה, קיים מצוות פריה ורבייה וכו'. על פי התורה, ואם מקץ כי מרחמם ינהגם וכו', עיין שם כל המאמר היטב. העניין בן ותלמיד שצריך האדם להשאיר אחריו, כדי שיעיר דעתו גם בעולם הזה השפל, אפילו כשיסתלק למעלה וכו', עיין שם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אשר אין חליפות למו, אחד אמר בן ואחד אמר תלמיד. כי עיקר התענוג והשעשוע של השם יתברך הוא כשעולה העבודה של העולם הזה השפל, כמו שאומרים, ואבית תהילה מגושי עפר וכו', עיין שם. וכשרוצה לדבר עם חברו ביראת שמיים, צריך שיהיה לו יראת שמיים כדי שיתקיימו דבריו אצל חברו וכו'. ועל ידי שמאיר בחברו ומתרוקן המוח שלו, על ידי זה זוכה לקבל להארת המקיפים וכו'. וצריך שיהיה לו בחינת קול, בבחינת ככל בשמיים ובארץ וכו'. שיוכל להאיר בדרי מעלה ובדרי מטה וכו'. וזה בחינת בן ותלמיד, בחינת אספקלריה המאירה ואספקלריה שאינה מאירה וכו'. וצריך לכלול העולמות עליון ותחתון ותחתון בעליון וכו'. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה זוכה לקבל בשעת האכילה הערת הרצון וכו'. כי המלכות מקבל את הפרנסה מים החוכמה, שמאיר על ידי בן ותלמיד וכו'. והמלכות הוא בחינת יראה, כמו שאמרו, אלמלא מוראה של מלכות, עיין שם כל זה היטב. כי לא נרשם כאן רק רמזים ומראה מקום באלמה. ועיין שם העניין בעריכות גדול, ותראה נפלאות תמים דעים. וזה בחינת מה שצריכים להוליד בן ובת. כי בן ובת זה בחינת בן ותלמיד הנ"ל. כי השגת הבן שהוא השגת דרי מעלה זה בחינת אלמא דדחורה. והשגת התלמיד שהוא בחינת השגת דרי מטה, בחינת מלוך עול הארץ כבודו, זה בחינת מלכות, בחינת אלמא דנוקבה כידוע. כי דרי מעלה ודרי מטה הם בבחינת דחר ונוקבה, בחינת בן ובת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אבי בניי מרחוק, אלו גלויות שבארץ ישראל שדעתן מיושבת עליהם כבנים. ובנותיי, אלו גלויות שבשאר ארצות שדעתן אינן מיושבות עליהן כבנות וכו'. והובא בדברי רבנו ז"ל. נמצא שבן הוא בחינת יישוב הדעת, וזה בחינת דרי מעלה שהשגתן גבוה מאוד, בבחינת אספקלריה המהירה. ובת הוא בחינת דרי מטה שוכני עפר, שהיא בחינת דעת שאינו מיושב כל כך, בחינת אספקלריה שאין המהירה, וכמובן שם במאמר הנ"ל. כי כל אדם חייב להישא אישה כדי להוליד בן ובת, כדי לקיים מצוות פריה ורבייה. וזה העניין מבואר היטב בדברי רבנו במאמר הנ"ל. כי צריך האדם שישאר אחריו הדעת, בחינת בן ותלמיד, כדי שיעיר דעתו גם בעולם הזה השפל. כי זה עיקר השעשוע של השם יתברך כנ"ל, כשמקשרין גם העולם הזה השפל אליו יתברך. וזה עיקר מצוות פריה ורבייה, כי זה עיקר בחינת קדושת הזיווג, כדי לקשר גם בחינת העולמות התחתונים אליו יתברך. כי איש ואישה הם בחינת דרי מעלה ודרי מטה כנ"ל, וכשמתחברים יחד בקדושה ובטהרה, על ידי זה מתחברים עולמות עליונים ותחתונים, דרי מעלה עם דרי מטה. ועל ידי זה נולד ונתגלה הדעת, בחינת טהרת בן ותלמיד כנ"ל. דהיינו כי על ידי זה נולד בן ובת שהם מאירים גם כן בשתי בחינות הנ"ל, בבחינת דרי מעלה ובבחינת דרי מטה. וזה עיקר קיום העולם. ועל כן אפילו מישהו קדוש גדול אינו רשאי לפרוש עצמו לגמרי לבלי לישא אישה כלל. רק צריך לקיים מצוות פריה ורבייה. כי זהו עניין המבואר במאמר הנ"ל, שאין זה תכלית השלמות להיות רק למעלה ולא למטה. כי עיקר השלמות של הצדיק האמיתי הוא רק שיהיה למעלה ולמטה, שיוכל להאיר בדרי מעלה ובדרי מטה. וכל מה שהצדיק גבוה וקדוש יותר ויותר, כמו כן הוא צריך להאיר גם למטה ביותר, כדי שיקשר גם כל התחתונים משוכני אפר, אפילו המונחים למטה מאוד, לקרבם כולם אליו ידבח. וזה בחינת סיווג דה קדושה שצריך לקשר כל העולמות התחתונים אליו ידבח. כי אישה יראת השם היא בחינת עקרת הבית שנותנת טרף לביתה וכו', שכל העולמות מקבלים חיות על ידה כידוע. וזה עיקר בחינת נישואין דה קדושה כדי שיתקשרו כל העולמות יחד. דהיינו לקשר גם העולם הזה השפל, שהוא בחינת סיטרה דנוקווה כנגד העולמות העליונים, לקשרו גם כן אליו יתברך על ידי זיווג דה קדושה כראוי. וזה בחינת פגם נדב ואביהו שנכנסו למשכן להקטיר קטורת אשר לא ציווה אותם. ואיתה שהפגם שלהם היה בגין דליין סיבו. כי הם מגודל קדושתם העצומה לא רצו להוריד עצמן לקשר גם עולמות התחתונים. וזה בחינת פגם דליין סיבו כנל. ורצו להיכנס למשכן לפנים אל הקדושה, דהיינו לקשר עצמם לשם יתברך כראוי להם. אבל לא הורידו עצמן לקשר גם התחתונים לשם יתברך, שזהו בחינת פגם דליין סיבו כנל. ועל כן היה הפגם שלהם בקטורת שהקריבו קטורת שלא ברשות אשר לא ציווה אותם. כי באמת קטורת גבוה מאוד מאוד כידוע, וכמו שהיית בזוהר הקדוש, סליקו דה קורבנה עד אין סוף. ובפרט קטורת שעולה למעלה למעלה בתכלית המעלה עד אין סוף. ואף על פי כן, היה בא בתוך הקטורת חלבנה שריחה רע, שמרמז על פויש ישראל. ובמצווה זו של קטורת הראה לנו השם יתברך עניין הנ"ל, המבואר בדברי רבנו בכמה מקומות, ובפרט במאמר הנ"ל. שדי כמישהו קדוש ביותר וגבוה מאוד מאוד, כמו כן הוא יכול להוריד עצמו מאוד מאוד, להגביה אפילו התחתונים המונחים בשפל המדרגה ביותר. וזהו עיקר שלמות מעלתו הגבוה. כי כשהוא רק למעלה, למעלה ולא למטה, אין זה שלמות וכו' וכנל. וזה אנו רואים במצווה זו של קטורת שגבוה מאוד, ומחמת גודל מעלתו וקדושתו של קטורת, שעולה למעלה למעלה, מחמת זה די כהיה בא בתוך הקטורת חלבנה שריחה רע. להורות שאי אפשר לעלות למעלה למעלה, כי אם כשיכולים לירד למטה למטה, להעלות כל השוכני אפר להשם מטבח. כי קטורת מקשר כל העולמות להשם מטבח, אפילו מדרגות התחתונות מאוד בחינת חלבנה. וזה עיקר מעלת הקטורת. ועל כן קטורת מתאר עולם העשייה כידוע. אף על פי שעליית הקטורת למעלה למעלה, אף על פי כן, עד רבה, מחמת זה דייקה הוא מתאר גם עולם השפל הזה עולם העשייה וכנל. ועל כן אין שום דבר שיכניע את הקליפות כמו קטורת. כי קטורת מתאר כל המקומות מהקליפות אפילו הנמוכים מאוד, ומעלה ומקשר הכל השם ידבח. כי לגודל מעלתו יכול להירד אפילו למטה וכנל. וזה בחינת שמן וקטורת וכו'. כי עיקר מצוות קטורת בשעת הדלקת הנרות, כמו שכתוב, ובעלות אהרון את הנרות תקטירנה וכו'. כי שמן זה בחינת מקיפים, בחינת להצעיל פנים משמן, כמובן במאמר הנ"ל. כי על ידי קטורת שמקשר כל המדרגות התחתונות להשם מטבח, ועולה למעלה למעלה, שזהו בחינת תארת בן ותלמיד, כמובן במאמר הנ"ל, על ידי זה מאירים המקיפים בבחינת שמן כנ"ל. ונדב ואביהו שנכנסו להקטיר קטורת וליין סיבו, שרצו לעלות למעלה למעלה שזהו בחינת קטורת, אבל ליין סיבו, שלא ירדו למטה לקשר גם כל העולמות התחתונים כנ"ל, ועל כן פגמו בהקטורת שהקריבו, כי עיקר שלמות הקטורת כשמקשרין הכל להשם יתברך אפילו הנמוכים מאוד. וכשאין מקריבין הקטורת בבחינה זו, הוא פגום, והרי הוא כאילו חיסר חלבנה מהקטורת שאז בבד ההקטורת פסול לגמרי. כמו כן, כשאין מקשרין ומעלין כל המדרגות התחתונות להשם יתברך, אז אין יכולים להיכנס לפנים להקטיר קטורת וכנל. וזהו שנאמר לאהרון אחרי מות שני בניו הנ"ל, ועל יבו וחולט אל הקודש. כי אם ביום הכיפורים על ידי הקורבנות והקטורת, וכל סדר העבודה של יום הכיפורים. כי ביום הכיפורים אז הוא סליחת העוונות. בעיקר הכפרה על ידי הכהן הגדול על ידי עבודתו, כמו שכתוב וכיפר על בני ישראל וכו'. ואז דייקה כשהוא מכפר על בני ישראל, ואז יכול להרים כל הפושעי ישראל, כל הממלכים בדרגה שפלה ונמוכה, להרים כולם להשם יתברך, אז דייקה הוא יכול להיכנס לפני ולפנים. אבל בכל השנה אסור לו להיכנס לפני ולפנים, כי אי אפשר לכנוס לפני ולפנים, כי אם כשיכולים לקשר ולהעלות כל הנמוכים והשפלים אליו יתברך, ולתארם כולם מאבונות, אז דייקה יכולים לעלות למעלה למעלה ולכנוס לפני ולפנים וכנ"ל. ועל כן הכהן הגדול ביום הכיפורים צריך שיהיה לו אישה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל וכמו שכתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו. זה בחינה הנ"ל, כי כשיש לו אישה, על ידי זה מקשר גם עולם התחתון לשם יתברך וכנ"ל. וזה עיקר עבודת יום הכיפורים, לקשר כל העולמות התחתונים אליו יתברך וכו' וכנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ברוך הנותן ליעף כוח.